muszę przyznać, że to wszystko jest taką pogodną kreską rysowane. Super śmieszna sprawa. No trochę takie krzyki były. No to był taki punk rock powiedziałbym. Ja kiedy byłem mniejszy, a słuchacie Anna Ufmiga w Radiowej Trójce, minęła już pierwsza. Ja myślałem kiedyś, że punk rock to jest punk rockodyl, tak. To nagrał przecież płytę Punk Rockers niejaki Lica z zespołem Arkonerii. Nie punk rock. Punk Rockers, nie. Ono nie ten, co się z tych rzeczy. A nie to co kraka, ten gród kraka, na przykład kraka. Ale tu jeszcze a propos... Ojej, to już w tych czasach? Tak. Ojejku, a to dlatego on upadł, ten gród, i wtedy Wanda musiała wyjść za Niemca. No, dokładnie, z Niemca to zrobiła. Wanda, czy jedna z dwóch? Bo gród miał kraka. Ale tak się zastanawiam, miał, niestety to w Polsce jest nielegalne, przypominamy. I zastanawiam się coś innego, mianowicie zobacz, jak się czasy zmieniły, że kiedy De Clare, zespół przecież taki wręcz nazywany lewicującym, takim nawet socjalistycznym, chociaż Anglicy oczywiście mieli zupełnie innego na myśli, jak mówili o socjalizmie, śpiewał White Riot, że zróbmy zamieszki białych, tak jak Charlie potrafią robić zamieszki. I to nie było rasistowskie. A teraz tak zaśpiewać, to nawet taki bardziej prawicowy zespół by nie zaśpiewał, że tam powiedziałby, że ktoś jest czarny, czy że to zobacz, jak to się wszystko kota ogonem przekręca nam historia. Za 100 lat może się okazać, na przykład ludzie tacy jak ty, tutaj zaręczę, że Michał Migała jest niezwykle osobą tolerancyjną, spokojną i taką uduchowioną, że będziesz ludzie tacy jak ty będą nazywani, powiedzmy, agresorami, jakimiś, nie wiem, przemocowcami, czy kimś takim. Ja myślę, że liczy się intencja. Chociaż nie, tutaj... Dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane. No właśnie, mam nadzieję, że... To tak się nie stanie. Zmuciłem cię tą wideo, przepraszam. Tak. Zbiłeś mnie w ogóle. Przepraszam, tak jakoś popłynąłem w ocean dygresji. Nie, dobrze, oczywiście. Zagiąłem parol na twój pantałek, przepraszam. No właśnie, i a propos, ale nie, to bardzo dobrze, bo temat tytułów utworów właśnie chciałbym poruszyć. Bo otóż jest taki utwór, który mnie męczy mocno, moją tutaj głowę. Chodzi o zupełnie podziemny zespół z lat 90., bo zespół Musorgski... Górniczy. Tak? O, ja nie wiem, czy górniczy. No jak podziemny, to chyba górniczy, nie? A, podziemia mogą być, wiesz, to mogą być kanały. A, no tak, faktycznie, przepraszam. Zespół Musorski, przepraszam, no to to jeszcze rzeczywiście lata 90-95. Autorzy takich albumów jak In Harmony with the Universe czy Chaos and Paranormal Divinity. No. I właśnie z albumu In Harmony with the Universe z 95 roku. Czyli z instrumentem zwanym Harmonia we Wszechświecie. Tak. Pochodzi utwór, który zasadniczo ma dwa słowa. Tak, jakie? Znam je? Tak, znasz je bardzo dobrze, bo to są miasta w Stanach Zjednoczonych. Kalifornia to nie miasto, tylko stan, to nie wiem. To nie, Kalifornia to do lutowania podobno. A, no tak. Nie, tutaj chodzi o dwa miasta, Nowy Jork i Miami. I wokalista przez większość utworów powtarza Trzy słowa, dwa miasta, ale mimo to utwór jest bardzo klimatyczny moim zdaniem. Ja już go prezentowałem kiedyś tam bardzo, bardzo, bardzo dawno w audycji z okazji Strefy Mroku, która również będzie w tej audycji. Dziś. Ciekaw jestem waszego również zdania o tym utworze. Tak, spojrzałeś na mnie wymownie, jak pomyślałem przed chwilę, poczułem się doceniony, że jesteś ciekaw również mojego zdania. Tak. Mówiąc waszego, też cię podbijam. To ja tak. Też jakby trochę się nakręciłem, że tak powiem, nieładnie, może młodzieżowo, bo chciałbym, nie znam utworu, a chciałbym znać swoje zdanie. Moje. Swoje, no oczywiście. Tak, bo ty go znasz, to ty już masz zdanie, nie wiem, jak jest moje zdanie. Trzeba przesunąć się naprzód w strzałce czasu. Michale, drogi, przesunąć się naprzód. No nie chciałem powiedzieć posunąć się. Jednym słowem, tak. W latach i w minutach się można się posunąć. No, w minutach. Tak. W 5 minutach można się posunąć. Potem można się posunąć w tył, więc jednak nie byłby to błąd. Nie byłby i dlatego błędem nie będzie wysłuchanie tego utworu i wyrobienie sobie swojego zdania na ten temat. Zespół Musorgski w utworze New York Miami teraz. mocniej troszeczkę Wanna Migały w radiowej trójce. Jest prawie 11 minut po pierwszej i słuchacie właśnie tejże audycji. Teraz troszeczkę poprowadzę ją samemu, a to dlatego, że czeka nas rzecz, która, do której chyba już was przyzwyczaiłem, ale która została ubogacona troszeczkę ostatnio. Jednym słowem, przyszedł czas na dowcip dwutygodnia. Posłuchajmy. To był pamiętny rok 1993 w Raciborzu. Bliskość Czech owocowała obecnością lentilków i bombonów na pobliskim bazarze. I właśnie lentilki i bombony podejrzewał Stefan jako przyczynę swojego bólu. Cierpiał od pewnego czasu z powodu opuchniętych dziąseł. Chciał iść do stomatologa, ale wspomnienie nakręconego pedałem powoli obracającego się wiertła sprawiało, że przechodziły go dreszcze. Kupił więc pastę popularnej firmy, którą reklamowali w telewizji jako remedium na bolące dziąsła. Niestety niewiele dała. Stefan przez to przestał wierzyć telewizji. Długo opierał się przed pójściem do przychodni na ulicę Szkolną. W końcu przestał spać z tego bólu i przełamał się. Poszedł rano po numerek. Opuchnięte, bolące dziąsło nie dało o sobie zapomnieć. Stefan odetchnął z ulgą, gdy dowiedział się, że dentystka, dr Dąbrowska, przyjmie go tego samego dnia. Grzecznie czekał 2 godziny, połknięta pyralgina pozwalała lepiej to znosić. W końcu drzwi gabinetu otworzyły się i lekko spocony Stefan, bo był początek kwietnia, a raczej nawet jego koniec, wszedł. Doktor była starszawa i nadzwyczaj miła. Ulokował się Stefan w fotelu, szczęściem wiertło było napędzane już silnikiem elektrycznym. Typowa, niedoinwestowana polska służba zdrowia z początku lat 90. Co panu dolega? Spytała dentystka. Dziąsło, odpowiedział Stefan. Co? Dziąsło. To był dowcip dwutygodnia, a teraz już zespół z pustynnych rejonów Ameryki Północnej. Jednym słowem, Kajus i Gardenia. Teraz. oni przez tę pustynię tak grają? Tak, przez tę pustynię tak pięknie grają. To jest takie piękne też połączenie kultur, dlatego że tam zarówno panowie pochodzenia takiego latynoamerykańskiego, jak i panowie pochodzący z Europy, niejaki w ogóle meksykańskiego pochodzenia pan perkusista nazywający się Brandt Björk. No, to rzeczywiście. W ogóle jest autorem tej piosenki, kompozytorem. Perkusista jest kompozytorem. Perkusista jest kompozytorem, jest hiszpaninem, człowiekiem z, jak to się mówi? Który posługuje się językiem hiszpańskim. Bo nie wiem, głównie po angielsku mówi, bo jest Amerykaninem, ale chodzi mi bardziej o to, że pochodzenie takiego nie obrażam go mówiąc, że meksykańskiego. Ale niech będzie, dlaczego? Że nie obrażam, ja że byłem, ja znam, w Stanach Zjednoczonych poznałem wielu ludzi pochodzących z Meksyku. O, to niech będzie, Meksykanin, perkusista, kompozytor piosenek nazywający się Brandt Björk. Tak, to Brandt Björk, prawie jak Lars Ulrich. Dziwna tendencja do skandynawskich nazwisk w amerykańskich zespołach ciężkiego grania. Tak, czy takiego ciężkiego, to też względne. No, ono jest takie intensywne to granie. Intensywne, może tak. Bo na przykład święty pamięci Lemmy z zespołu Motorhead mówił, że on nie gra wcale żadnego metalu, tylko gra rock'n'rolla, tylko że po prostu robi to bardzo głośno i bardzo szybko. I przychylam się do tego zdania. To tak jak w tym dowcipie, że wysoki sądzie, czy można otworzyć okno. Uchylam. A, dobrze. No to w miarę taki dowcip. W miarę. To jest taki dowcip, który być może na takim na przyjęciu urodziny zyskałby pewną aprobatę. No zależy, bo jeżeli byłbyś na przykład absztyfikantem dziewczyny, która pochodzi z znanej rodziny prawniczej, a sytuacja jest taka, że wiadomo, tutaj nie każdy uważa, że aktualnie polskie sądownictwo jest doskonałe i środowiska prawnicze są wyczulone na krytykę i powiedziałbyś taki żart, będąc na takim zapoznawczym wieczorku u tej rodziny, to mógłbyś popełnić małe faux pas. Ale ten żart nie tyka nic prawniczego, on oparty jest o grę słów. No ale tyka, no bo sugeruje, że też sędzina niejako, czy sędzia, zacząłem od kobiety, miałaby uchylać to okno, znaczy wiadomo, że nie okno, ale też tak troszkę sugeruje, czyli wykonywać taką czynność raczej, która powinna być wykonywana przez odźwiernego okna, a nie przez prawnika, sędziego. Szanuj reprezentującego majestat Rzeczypospolitej. Ja bywałem na salach sądowych, muszę przyznać, i ten majestat czasem czułem. Spojrzenie Michała powiedziało wiele. Powiedziało, nie mogę się z tobą nie zgodzić, chociaż nie masz racji. Powiedzmy tak, to jest podwójne przeczenie, podwójny minus, czyli plus. A? Co jeszcze nas czeka w audycji Strefa Mroku, przypominam, i co? Ja, wielcy rosyjscy uczeni, jeszcze tego nie było. Tak, i postaram się też coś zagrać, ale nie wiem, czy Michał mnie wpuści. Wpuszczę. Wpuścisz. Przynajmniej w maliny. Dobrze. A my tu gadu-gadu. Ja bym zjadł. My tu gadu-gadu, a utwór był amerykański, a ja chcę się tutaj, jeśli chodzi o tutaj wiadomości najnowsze, chcę troszeczkę pójść na wschód, na północny wschód, bo otóż się okazuje, że od naszego niedoszłego prezydenta Białego Stoku prawdopodobnie pan major Wojciech S. Się wyprowadził właśnie. Borodo. Ale to ten... I pan Jan E. Borodo się wprowadził. Czyli jakaś zmiana jest tam w kadrach duża. Absolutnie tak. Rozumiem. No to pewnie większość słuchaczy nie wie, o co chodzi. Tak, rzeczywiście. Ale dwóch, którzy wiedzą, no to puszczamy do nich oko teraz. Tak. Jeśli ktoś śledzi perypetie prezydenta Białego Stoku, bo sercem jest prezydentem Białego Stoku, to wie, że są to duże zmiany. Tymczasem właśnie chciałbym pójść na wschód. Znaczy tak dosłownie, to ja bym nie chciał. Wolałbym do domu, ale po audycji dopiero. A ja zasadniczo to na południe. No właśnie. Ale chciałbym pójść na wschód i okazuje się, że na wschodzie, a konkretnie na terenie Syberii, istnieją chłopcy, którzy grają całkiem dobrze, tak jakby po angielsku. Ale to będzie Strefa Mroku? Nie, to jeszcze nie będzie Strefa Mroku. Ale pójść na wschodzie po południu, czy nawet wieczorem. Strefa Mroku będzie dzisiaj strefą synthpopu, to mogę tak tutaj już zapowiedzieć, i będzie bardzo południowa. Ja myślałem, że to jest synthpop, że sympatyczny pop, a to jest syntetyczny. On jest też sympatyczny. Trzeba przyznać. Tymczasem chciałbym, żebyśmy przez chwilę posłuchali Rosjan, którzy grają mocno po angielsku, mimo że po rosyjsku. Mocno po angielsku, rozumiem. Tak. Rozumiem. Skale bluesowe te tematy, to po amerykańsku by było. To nie. Tutaj mamy starą szkołę dobrą. A że jeszcze pozwolę sobie wrzucić, są zespoły na przykład amerykańskie grające w skalach arabskich, jak systemowy down. Tego nie wiedziałem, tak. Ale to może ze względu na pochodzenie również tutaj muzyków z Armenii. Możliwe. I to jednak bliżej. Możliwe. Jednym słowem, teraz po angielsku, po rosyjsku i jednak po rosyjsku zespół Buerak w utworze sowiecki Parfium. Jakże ci Anglicy? Anglicy, to powiem ci, nie powiedziałbym, że to Anglicy, bo to Rosjanie, tak, dlatego bym nie powiedział, że Anglicy, ale całkiem sympatyczne, takie trochę w stylu, na pewno polubią to fani The Smiths. No właśnie, a The Smiths to ma zawsze takich zagorzałych fanów i antyfanów. Są ludzie, którzy mówią, że nie znoszą The Smiths. Są też ludzie, tacy jak ja, ale tylko trzy takie osoby są, które trochę lubią, ale nie jakoś tak przebardzo. Jak The Smiths brzmiałoby po polsku? Kowalscy? Kowale. Kowale, dokładnie. I mamy taką koncepcję, żeby właśnie trochę to się Michałowi skojarzyło, że to taka publicystyka śpiewana, to znaczy musi być taki program radiowy aktualny, żeby był aktualny, żeby ludzie wiedzieli, że nie jest nagrany wcześniej na przykład. Musi zawierać na przykład takie, nie wiem, jak mówią Anglicy na BBC, let's check the headlines, czyli sprawdźmy nagłówki. Więc... No i nie będę już mógł dłużej oszukiwać widzów. Tak, słuchaczy, przepraszam. Widzów też nie będziesz mógł oszukiwać, chociaż nie ma ich tutaj, ale nie będziesz mógł. Ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział. Masz jakieś nagłówki? Mam jakieś nagłówki. Ja będę grał ten motyw. A jak ja mam to śpiewać? Nie wiem, wymyśl linię. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Mózgu. Ekstraklasa. Co z ekstraklasą? Ekstraklasa, dynamika, precyzja, charakter, zwycięstwo Wisły w derbach Krakowa. Zwycięstwo. Ćwiczysz i stosujesz dietę, a mimo to... Mimo to... Waga nie spada. To może być konkretna... Big Brother powrócił. Czarny las, parafia zrównała z ziemią zabytkowy cmentarz. Czy ostrzejsze smutno normy spalin wykończą europejski przemysł? Miejmy nadzieję, że nie. Tylko wiem. Wolny dostaje skrzydeł, niedawny debiutant jest lotnikiem. Sonia Bohosiewicz staje w obronie Rosati i już mi się nie chce cicho siedzieć. Miliardy poszły w błoto na rodziny i upadek polskiej elektrowni. Polskiej elektrowni jak węglowej. Tym razem jądrowej, ale chyba nie wiem. Mamy jakąś elektrownię tą jądrową? Chyba no nie, właśnie mamy. Nie mamy, bo był upadek. A, no tak, był upadek, to musiała być najpierw stworzona. W głowie. Aha. I, a jeszcze chciałem. Tak, chciałeś jeszcze? Dobrze. O, bo to jest super. Lublin, pożar i wybuchy dezodorantów. Fatalny koniec kąpieli przy... Fatalny koniec, przy czym? No właśnie, to jest nagłówek. A to tak? Jest trzy kropki teaser. Na główku? Tak. A nie jest to clickbait? To jest clickbait. To wytłumaczymy państwu, to jest clickbait w następnym wejściu. Oczywiście. Tymczasem zabytkowe lale. Czyli Toy Dolls, jeden z najbardziej... Zabawkowe. Jeden z najbardziej niedocenionych zespołów amerykańskiego, brytyjskiego ruchu punk rockowego w piosence Nelly the Elephant, czyli Nelly Słoń. Traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again. Nelly the elephant rocked and jumped and said goodbye to the circus. While she ran with a jumpity jump, jump, jump, jump. Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm. Pomyślałem. Mm. Mówi Michał Migała. Tak, rzadko mi się zdarza, ale jednak. Mm-hmm. Nie, chciałem tak cię zapowiedzieć trochę, jakby zatizować. A, zapowiedział mnie Mikołaj Janusz. Tak, dobrze. Anały Migały w Radiowej Trójce, przypominam. Ta melodia jest wesoła. Ale mówisz o melodii tej, która była przed chwilą, czy tej, i która o tej, będzie? I która również jest teraz. Tak, ta jest wesoła. Kto ci wysłał tonację? Nie, właśnie jaką tonację ma ta melodia, którą drodzy słuchacze słyszycie. Jeśli ktoś potrafi rozpoznać, to bardzo prosimy. Mm-hmm. I też a propos tego zeszłego utworu, czyli Nelly the Elephant, to też chcielibyśmy, żeby wszystkie zwierzęta, które żyją w niewoli, wyzwoliły się. Oprócz tych zwierząt, które są zwierzętami tropikalnymi i żyją w zoo na przykład, to żeby się nie wyzwalały, bo jest zima, żeby poczekały na lato. No ale w zoo też mają zimę, choć chyba, że są nie, w tym. Tak? Jak to się nazywa te zimowe ich tam takie te... ten, co był w Weselu Wyspiańskiego, no... na róże to się robiło, nie pamiętam. Bieli je rozy, wiesz, te sprawy. Chochoły mają. Chochoły mają. Owija się zwierzęta, tak. Zwierzęta z Afryki na przykład, czy z Ameryki, czy z Australii, kangura. Owija się w chochół na zimę i to zwierzę jest ciepłe wtedy. Rozumiem. No to jest prosty sposób, a jednak po prostu, tak, po chłopsku. Ten tekst jest fajny, bo on jest właśnie o tym, że ta słonica się... Tak się Nelly to chyba ona. Nelly, tak, słonica, tak. Tak, że tak, ona poszła sobie do żółwi. Uwolniła się z cyrku, tak, i biega wolna, szczęśliwa po świecie. Słonie są bardzo mądre, nie wiem, czy wiesz. No właśnie, i trzymanie ich w tych cyrkach to jest taka słaba sprawa, moim zdaniem. Dobrze, ale do brzegu dopłyniemy o drugiej, ale zanim dopłyniemy do brzegu, to jeszcze przeprowadzimy operację na wielkich rosyjskich uczonych. Przybliżymy Państwu osiągnięcia tych wielkich ludzi. No tutaj... Czasem małych wzrostem, ale wielkich duchem. Nie wiadomo, czy to przez to, że Rosja jest krajem tak dużym, czy przez to, że jest krajem tak starym, tak dawno powstałym, ale tu abstrahując od jakichkolwiek geopolitycznych względów czy politycznych, należy przyznać, że jednak może się poszczycić wieloma wspaniałymi wynalazcami. Tak, i właśnie dzisiaj będziemy mieli zaszczyt przedstawić Państwu, i to za chwilę stanie się, przedstawić Państwu, no chciałem wynalazcę kabiny prysznicowa. Prysznicow, tak. No. Ale... Znaczy wynalazcy, on nie do końca wynalazł kabinę. Tak, on bardziej ulepszył, tak, bo przeciw kabina nie miała prysznica, ale to później. Ale jeden ze słuchaczy, pan Łukasz, do mnie przysłał osiągnięcia pana Trybaczewskiego. O, to nie znam, to poproszę, zmieniam się w słuch znów. I właśnie, Trybaczewskiego, ale zanim to nastąpi, zanim posłuchamy Trybaczewskiego, posłuchamy Brylewskiego, Roberta. Który niestety już z nami nie jest na tym padole łez. Chociaż, kto wie, może jako globalna świadomość może zagląda nam wszystkim albo do umysłu. Albo reinkarnował się jako na przykład orzeł biały. Bo może tak być. Bo nie chciałbym, żeby się reinkarnował, lubiłem go, nie chciałbym, żeby się reinkarnował jako na przykład hełbia modra. Ale być może hełbia modra ma całkiem modre życie. Może ma modre, tak. Tymczasem Farek Freaks i to piękny tekst zapoczątkowuje ten utwór, bo tu to jest tekst po angielsku, ale ten tekst po angielsku to polskiego zespołu słuchaczom znoszę. Będą mogli zaśpiewać ten tekst, nawet nie znając piosenki, razem z zespołem. Tak. Gdzie znalazłeś tak śmieszną czapkę i tak śmieszne buty? Mhm. I mówi nam rzeczony Robert Blewski akurat w teledysku, podpalając taką dużą faję, tutaj oczywiście z wodą. Jak z wodą faję? Nie, no to z wodą wodę? Nie. To. Nie, no to pali bez wodę sensu. To bez sensu. Pali oczywiście, wodę, że no. Bez sensu. Nie, no to po prostu, gdzie znalazłeś takie śmieszne buty i taki śmieszny kapelusz, śpiewa Robert Brylewski, a za chwilę pan Trybaczewski. We'll be right back. zespołem Falarek. Swoją drogą przypominają mi się koncerty w warszawskim klubie Kotły, który był w takiej starej kamienicy, gdzie schodziło się do podziemi. Pamiętam, kiedyś mocno oderwany od rzeczywistości spytałem jedną dziewczynę, próbując jakoś nawiązać kontakt, która była na tymże koncercie. O, ty też lubisz zespół Falarek. No, ale kontakt został nawiązany. Mimo tak banalnego rozpoczęcia. Tymczasem, tak jak zapowiadałem po Robercie Brylewskim, pan Trybaczewski, czyli wielki rosyjski uczony, który wymyślił niejedno i dzisiaj w cyklu Wielcy Rosyjscy Uczeni właśnie tenże inżynier. Bo o tym, że trybiki wymyślił pan Trybaczewski, inżynier, pewnie wiedzą absolutnie wszyscy, ale niewiele osób wie, że tenże inżynier był ekscentrykiem i swoje eksperymenty przeprowadzał nago. I podczas jednego z takich eksperymentów trybiki wkręciły mu się we wrażliwe części męskie, czytajcie, jądra po prostu. I w ten oto sposób inżynier Trybaczewski wymyślił jodłowanie. Jodłowanie, którego wynalezienie mylnie przypisywane jest mieszkańcom Tyrolu, mieszkańcom Alp. I z tejże okazji chciałbym Państwu zaprezentować utwór zespołu Inhalt pod tytułem Vehicle Teraz. Obacz, gefa, das BKA ist da, Datenschutz, wir haben unsere Daten da, blaues Licht, die Polizei ist da, Straßen dicht. Sie kam und sah, was wollen Sie von mir? Ich bin doch kein Tier. Obacht, Gefahr, das BKA ist da. Datenschutz, wir haben unsere Daten da, blaues Licht, die Polizei ist da, Straßen dicht, sie kam und sah, was wollen Sie von mir? Ich bin doch kein Tier. Das BKA ist da, Datenschutz, wir haben unsere Daten da, blaues Licht, die Polizei ist da, Straßen dicht, sie kam und sah, Zerstörung aller Daten. Ich halte meinen Atem. Zerstörung aller Daten. Ich halte meinen Atem. Zerstörung aller Daten. Ich halte meinen Atem. Zerstörung aller Daten. Ich halte meinen Atem. Zerstörung aller Daten. Ich halte meinen Atem. Zerstörung. Ich halte meinen Atem. dobry, kłaniam się bardzo serdecznie, tutaj Mikołaj Janusz i radiowy teleturniej, właściwie radioturniej pod tytułem Ładne czy Brzydkie. Jest z nami Michała z Warszawy, brawo Michała. Michał, dzień dobry. Proszę zająć pozycję już we wskazanym miejscu, tam jest krzyżyk taki złoty i za chwilę... Złoty, w tym miejscu dokładnie, proszę stanąć, bardzo dobrze. I zaraz podniesiemy pierwszą kurtynkę, widzi pan kurtynki przed sobą. Czy widzi pan, panie Michale, co jest za kurtynkami, czy nie? Teraz nie. No to bardzo dobrze, bo o to chodzi. Właśnie po to są kurtynki, żeby uniemożliwiały panu zobaczenie, że tak powiem, przedwczesne zobaczenie tego, co znajduje się za kurtynką. A przypomnijmy może wszystkim tobie, może niekoniecznie, na pewno znasz, ale może naszym słuchaczom i widzom, których nie ma, zasady naszego konkursu. Otóż chodzi o to, żeby powiedzieć, czy to, co ci odsłonimy, jest ładne czy brzydkie. Czyli ładne czy brzydkie. Witamy. Dobrze, no to jesteś gotowy? Chyba tak. No to opuszczamy kurtynkę numer 1 i opuszczona. Oj, proszę. I czy to jest ładne, czy brzydkie? To, co pan widzi? Ja wiem. No, proszę się zastanowić, no. Takie średnie bym powiedział. No nie, panie Michale, średnie to jest ładne. To... Nie ma takiej odpowiedzi, bardzo mi wszystko. Każdy chciałby powiedzieć średnie. Tak? No tak, bo by miał rację. Czy mogę to jakoś przybliżyć się? Nie, proszę, nie może pan opuszczać krzyżyka. Musi pan stać w tym miejscu, w którym krzyżyk jest. To... No więc. No z tej odległości dobrze widać, przepraszam bardzo. To mi się. A powąchać? Nie, absolutnie nie wolno wąchać. To byłaby dyskryminacja naszych słuchaczy, którzy też nie mogą powąchać. No, to jest, myślę. To jest całkiem ładne, myślę. Tak, jest ładne, brawo! Brawo, to jest ładne. Dobrze. Druga kurtynka, jest pan gotowy? Tak, jestem. Dobrze. No, jestem teraz już tak, emocje są. I opuszczamy kurtynkę. I proszę. A! Czy to ładne, czy brzydkie? No właśnie tutaj są takie strategie moje, bo nie wiem, czy to... No proszę, panie Michale, to widać od razu. No, ale to zbyt oczywiste właśnie chyba. Tak? No to ja nic nie mówię, żeby potem nie było na mnie. To zbyt... No, ja tutaj jednak wezmę odwrotnie, bo wiem, co twórca teledurniej miał pan prowadzący na myśli, żeby mnie zmylić. Ja nic nie mówię. Więc dla mnie to jest ładne. Tak, to jest ładne, brawo, proszę państwa, brawo! I to jest prawidłowa odpowiedź, Ostatnia kurtynka, trzecia. I jest pan gotowy, panie Michale? Tak. Dobrze, no to spuszczamy kurtynkę, proszę. I proszę bardzo. No, to jest... No, to takie... No, moim... Jeszcze tak dojrzę. Pan się dobrze przyjrzy, bo to ostatnia kurtynka. To takie jakby za duże było. Za duże na co? No, tak. No, jakby na mój gust. Aha. No, panie Michale. I to będzie brzydkie. Niestety nie, to jest ładne. Przykro mi, bardzo mi przykro. To jest bardzo ładne, panie Michale. Aha. Niestety ta ostatnia odpowiedź niepoprawna. No, zapraszamy wszystkich do następnego odcinka. Czerwień i bielny. tak dosyć, no tak, wesoło, smutno. Bardzo mi się podoba. Nie, to było takie smutne, bo ja na przykład tak się rozsłuchałem w gitarze basowej w tym utworze, która była, znaczy była, to po prostu zabrzmi, była dobra gitara. Dobrze brzmiała przede wszystkim, co w tamtych czasach nie było tak proste do osiągnięcia, żeby bas dudnił tak ładnie, majestatycznie i wręcz tak nie galopująco, bo tempo nie te, ale tak postępowo, progresywnie. Bo utwór rzeczywiście z wyraźnie, w ogóle utwory nowofalowe to miał wyraźny bas. Tak, znaczy z tej, zależy, wiesz, której nowej fali, bo nowych fal było kilka i tam to, co dla kogoś jest nową falą, dla kogoś innego może być starą falą. Tak. To rzeczywiście. No, a jak ktoś jest w jednostce, to już w ogóle. O, no to w ogóle ma falę taką, że falarek band by się nie powstydził. Tak, i że się włosy prostują. Tak, a... Mówiłeś, Michale, drogi, o jakiejś interakcji ze strony widzów. Tak, właśnie, ze strony naszych widzów naszej audycji. I tutaj ja się troszeczkę zakręciłem a propos w ogóle fal, jednostek i tak dalej. Tak, bo... Bo Leszek... jakieś pytanie, chyba pytaliśmy o pytanie, tak. Być może, i Leszek przysłał, co prawda jakiś czas temu już, tak? Pytanie, jaki jest tytuł opery, do której libretto napisał Gustaw Morcinek, a muzykę skomponował Giuseppe Verdi? Nie znamy odpowiedzi na twoje pytanie, chociaż prawdopodobnie podaliśmy. Leszek sam, Łysek z pokładu Ajdy. Idaho. Takie trochę. To na skali śmieszności, ja bym dał temu solidne 4. Taki rechocik. Taki rechocik. Kiedy przypominamy, że kalibracja jest kary śmiechu, że przychrum kto 6. A, czyli to już takie, że się zapowietrza klient po prostu. Że już się śmiesz i ha, ha, ha. Już i przychrum, tak. Maciek ma również propozycję Janusza Pytały, Michała Migały. Ważne, żeby to były jakieś słowa. Znaczy niekoniecznie, wiesz, bo kiedyś z Michałem Kępą prowadziliśmy audycję, która się nazywała Ale to nie proponuję tego, bo to jest Polskie Radio, program trzeci, więc należy jakąś tam powagę zachować, nawet będąc synestetą. Można też w kodzie szesnastkowym Assemblera podawać nazwę audycji. I żeby będziemy upiszczeli, tak? Pip, pip, pip, pip. Pip i FF0, znak dolara i coś jeszcze. Mikołaju, ja tutaj cię zaprosiłem jako dziennikarza muzycznego, tutaj rozmawiamy o muzyce. No i właśnie, chciałbym przedstawić tutaj postać dosyć znaną, ale jednak nie do końca znano. Co wiesz o Szalonej Żabie? Crazy Frog, tak? Tak. No to powiem ci, trochę zagiąłeś mnie tym pytaniem. Chociaż faktycznie jestem dziennikarzem muzycznym. Jest to postać dość nieszablonowa, choć znana faktycznie i niewiele o nim wiadomo. Mogę z całą stanowczością stwierdzić, że Crazy Frog jest to artysta... No, nie użyję słowa niepoczytalne, nie chcę nikogo też obrazić, tym bardziej chory psychicznie, tym bardziej, że sam nie jestem najzdrowszy w tej materii, więc jest osobą może taką roztrzepaną, roztrzepaną na pewno. Jest też żabą, więc ciężko powiedzieć, czy jest osobą, no bo to trzeba było by rozsądzić, czy żaba jest osobą, a poza tym nie mam pojęcia, w ogóle nie wiem niczego o Crazy Frogu. A właśnie został jego ojcem jest Erik Wernquist, a głos pod Crazy Froga Daniel Malmedal. Czyli dwóch facetów jest jego ojcem i matką? Dwóch facetów jest jego ojcem i matką i tak zagadałeś to wszystko, że ocaliłeś, drogi Mikołaju, słuchaczy słuchania Crazy Froga? Od słuchania Crazy Froga, tak. To jest niesamowite. Jest. Do Radia Młodych Bandytów zostało bardzo mało czasu i to już będzie, to już pozostawiam w rękach przesympatycznej pani Grażyny Oczkowskiej, której bardzo dziękujemy, i Oli Budce, której bardzo dziękujemy również za nadzorowanie nas, czy uraczy słuchaczy tymże płazem, czy jednak nie, słyszę, tak. że raczy i za chwilę uraczy was również Radio Młodych Bandytów o godzinie 2:00. My się teraz żegnamy już. Do widzenia. Michał Migała, Mikołaj Janusz, pa!